zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 października, jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni spoczną prochy dowódcy obrony Wybrzeża. Politycy PiSu zaprzeczają, by istniał układ radomski. E-booki mogą potanieć. Bruksela zgadza się na zredukowanie podatku VAT na tego typu publikacja. Dobiegają końca uroczystości pogrzebowe admirała Józefa Onruga i jego małżonki Zofii. Za niespełna godzinę ich prochy zostaną złożone w kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej. Wcześniej w kościele garnizonowym w Gdyni Oksywiu odprawiana została msza w intencji dowódcy obrony Wybrzeża. Uroczystości pogrzebowe obserwuje Witold Banach. W nabożeństwie wzięli udział członkowie rodziny admirała, przedstawiciele władz państwa i Marynarki Wojennej. Podczas homilii biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek przypominał, że pogrzeb admirała jest wypełnieniem woli oficera, który chciał spocząć w polskiej ziemi dopiero wtedy, kiedy godnie zostaną pochowani jego towarzysze broni, zamordowani w latach 50. przez komunistycznych oprawców. Panie admirale, pogrzeb kończy twoją tułaczkę. Spoczniesz na Oksywiu w panteonie Marynarki Wojennej. Dołączysz do twoich podwładnych, do marynarzy, z którymi służyłeś Polsce. Po mszy wnuk admirała Krzysztof Udruk przypominał, że jego dziadka definiuje jedno zdanie. To proste zdanie, które usłyszeli oficery niemieccy. Jestem Polakiem i oficerem polskim. Dla znającym jego historię to zdanie jest kwintesencja jego postawy. Teraz trumny z prochami admirała i jego żony w asyście honorowej marynarzy zmierzają na cmentarz Marynarki Wojennej. Niebawem bohaterski obrońca Wybrzeża spocznie w panteonie zasłużonych marynarzy, obok między innymi komandorów Mieszkowskiego, Staniewicza i Przybyszewskiego. Z Gdyni Witold Banach. Dziękuję za relację. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości zaprzecza, jakoby istniał układ radomski. Beata Mazurek odniosła się do reportażu TVN24 pod tym tytułem, który dotyczył zmiany przebiegu trasy S12 koło Radomia. Dodała, że prezes PiSu Jarosław Kaczyński chce wyjaśnień w tej sprawie. Nie ma żadnego układu radomskiego. Decyzja w sprawie drogi S12, o której wszyscy od kilku dni mówimy, ma zapaść w drugiej połowie 2020 roku. Jeśli ktoś dzisiaj uważa, że decyzja jest podjęta, jest ona inna, to karty na stół. Beata Mazurek była też pytana, czy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powinien przedstawić w Sejmie informacje na temat budowy odcinka trasy S12 w okolicach Radomia. Domagała się tego Platforma Obywatelska, która wczoraj złożyła do marszałka wniosek w tej sprawie. Nie ma powodów, by na podstawie informacji medialnych, których jak Państwo wiecie jest mnóstwo, robić jakieś dodatkowe posiedzenia czy dodatkowe rozszerzać posiedzenia, program posiedzenia Sejmu. To jest po prostu nieuprawnione. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski poinformował wcześniej, że jest rozpatrywane wniesienie sprawy do sądu w związku z doniesieniami dotyczącymi S12. To są kłamstwa, dodał Suski. Unijne kraje, jeśli zechcą, będą mogły stosować zredukowaną stawkę podatku VAT na książki i gazety elektroniczne, by obniżyć ich ceny. Tak zdecydowali jednomyślnie unijni ministrowie finansów na spotkaniu w Luksemburgu. Wiele krajów, w tym Polska, w przeszłości zabiegało o obniżenie VAT-u na e-publikacje. Polska chciała, by książki elektroniczne były traktowane tak jak te drukowane i by zostały objęte zredukowanym VAT-em. Obecnie w Unii obowiązuje standardowa stawka minimalna podatku na e-publikacje, która wynosi 15% i Komisja Europejska przez długi czas nie chciała tego zmieniać. Uważała, że e-książki to nie są towary, ale usługi świadczone drogą elektroniczną. Pod wpływem presji państw członkowskich Bruksela ustąpiła i zgodziła się dać unijnym krajom więcej swobody i możliwości, jeśli taka będzie ich wola, obniżyć stawek VAT na książki i gazety elektroniczne. Z tej decyzji zadowolone jest Stowarzyszenie Europejskich Wydawców, które też apelowało do Komisji o zmianę przepisów. Argumentowało, że promocja czytania i literatury powinna być w centrum unijnej polityki kulturalnej i że to treść, a nie forma dostępu do czytelnika sprawia, że książka jest książką. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Znamy noblistów w dziedzinie fizyki. W tym roku wyróżniono troje naukowców. To Amerykanin Arthur Ashkin, Francuz Gerard Mourou i Kanadyjka Donna Strickland. Wyróżniono ich za fundamentalne odkrycia dotyczące fizyki laserów. Zakonnica z Lidzbarka Warmińskiego złapała złodziei. Jak relacjonują policjanci, siostra po mszy poszła do zakrystii i usłyszała, że w kościele ktoś hałasuje. Zobaczyła, że dwóch mężczyzn mocuje się z ogromnymi metalowymi skarbonami i próbuje je ukraść. Po cichu pozamykała w świątyni wszystkie drzwi, ostatnimi sama wyszła i wezwała policję. Gdy na miejsce przyjechał patrol, otworzono kościół i zatrzymano złodziei. Byli to kompletnie pijani dwaj bracia, których policjanci dobrze znali. Skarbony, które próbowali ukraść, były warte ponad 5000 zł. W środku było ponad 3000 zł. Złodzieje tłumaczyli policjantom, że nie chcieli ich ukraść, tylko poprawić, bo krzywo stały. Grozi im do 10 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za naszymi oknami przy Myśliwieckiej błękitne niebo i słońce, ale miejscami w kraju może się chmurzyć. Niewykluczone przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. W Zakopanem 7 stopni, w Krośnie i Zamościu 11, w Tarnowie, Bytomiu, Pile, Ustce i Szczecinie 12, w Ełku, Gdyni i Warszawie 13, a w Toruniu i Opolu 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To tysiące przedsiębiorców właśnie odbiera telefon z nowym zleceniem. A inni kontaktują się ze swoimi klientami mailowo. Z Orange dla firm bądź bliżej klientów. Dlatego przenieś numer i korzystaj z internetu i rozmów bez limitu za 44,99 plus VAT miesięcznie. A do tego wybierz wodoodporny smartfon Huawei P20 Pro z wytrzymałą baterią i zestawem samochodowym w supercenie. Zapraszamy do salonów. Orange. Bliżej tego, co ważne dla Ciebie. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Po raz pierwszy w Polsce nowojorski kwartet Woody Says. Klasyczny amerykański folk w wykonaniu muzyków z Broadwayu. Pieśni Woody Guthrie'ego, wokalisty, kompozytora, pioniera amerykańskiej sceny folkowej w niezwykłych interpretacjach. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, sobota, 13 października, godzina 18. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Maciej Szajkowski, zapraszam. Tu Tomasz Kamel. Mam rewelacyjną wiadomość. Teraz przenosicie numer do Play. Wybieracie jedną z ofert. Solo, duet, rodzina, pokolenia. I co się dzieje? Każda z osób dostaje całe 6 miesięcy abonamentu za darmo. Czy może być lepiej? Oczywiście, że tak. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung otrzymujecie 9 miesięcy abonamentu za darmo. Aha. Przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce i nie płaci abonamentu przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 8 minut po południu. Miało być, proszę Państwa, tak pięknie. Niespełna 3 lata temu przyjęto zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Per analogiam do zasady in dubio pro reo, obowiązującej w orzecznictwie karnym, a w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego. Niestety zasada in dubio pro tributario nie przyjęła się. Od momentu wejścia w życie przepisów fiskus, jak informuje Rzeczpospolita, uwaga, uwaga, zastosował przepis, który miał chronić przedsiębiorstwo aż 3 razy. To katastrofa idei, z którą wszyscy wiązali duże nadzieje. Jakże często bowiem interpretacje urzędów skarbowych bywają różne, czasem niejednoznaczne. Doradca podatkowy Beata Chudziak opowiadał historii 15 spółek z jednej grupy kapitałowej. Chodziło o rozstrzygnięcie przez urząd tego samego zagadnienia występującego we wszystkich spółkach. I tak, 10 z nich otrzymało korzystne interpretacje, 5 negatywne. Co ciekawe, urzędy skarbowe nie respektują obowiązują również orzecznictwa sądowego, na przykład w sporach o rozliczanie pracowniczych ryczałtów na samochody. Zatem obowiązuje zasada, że urzędnik nie może mieć wątpliwości i powinien rozstrzygać na korzyść urzędu. Eksperci organizacji zrzeszających przedsiębiorców, także pracodawców, są zawiedzeni. Potrzebna zasada okazała się martwa. Dziś pytanie, czy wątpliwości powinny przemawiać na korzyść podatnika, a moim gościem jest pani posłanka Joanna Augustynowska, Platforma Obywatelska. Witam panią poseł, kłaniam się. Witam państwa bardzo serdecznie. Zasada in dubio pro tributario obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Dlaczego ta zasada pani zdaniem w praktyce nie działa, nie zadziałała? No, we wstępie, w materiale, który pan przeczytał, jest informacja, że skorzystano z tej zasady raptem 3 razy przy wydawaniu interpretacji indywidualnych. 3 razy przy wydawaniu interpretacji dla porządku i prawdy, dodajmy, rzeczywiście, oraz 38 razy przy wydawaniu decyzji. No ale to w skali decyzji przez tyle lat w Polsce, to nawet chyba ciężko to ująć w statystykach. A dlaczego tak się dzieje? No właśnie pytanie, dlaczego się tak dzieje, bo wszyscy mamy świadomość, że prawo podatkowe jest dość skomplikowane i też liczyliśmy na to, że w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki mówi, wprowadza konstytucję dla biznesu, mówi o równości, o niewinności podatnika. W konstytucji dla biznesu jest taka zasada domniemania niewinności podatnika jako jedna z podstawowych zasad konstytucji dla biznesu. Mateusz Morawiecki, ten rząd, mówi, że podatnik jest tą osobą najważniejszą. Natomiast w praktyce wygląda, że to jest zupełnie inaczej to wygląda. Zasada nie działa, bo może Ministerstwo Finansów, przepraszam, że przerywam, wysyła do urzędów skarbowych takie, a nie inne zalecenia co do interpretacji. O tym chciałam powiedzieć, że faktycznie z doświadczenia wynika, że urzędnicy skarbowi dostają bardzo jasne wytyczne, w jaki sposób należy prawo interpretować. I w związku z powyższym pojawia się szereg wątpliwości i takich sytuacji wątpliwych, no bo co ma zrobić, za przeproszeniem, taki urzędnik, do którego zgłasza się podatnik, no, który potrzebuje takiej pomocy, ma jasne wytyczne z ministerstwa, że należy to interpretować. Jak to interpretować? Tak, no i na pewno tutaj tej zasady zastosować się nie da. W związku zatem z powyższym urzędnik trochę się odcina. Tak, trudno mieć nawet pretensje do urzędników i nie mamy. Niestety Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów odpowiedziało na zaproszenie niestety, że nikt dziś nie może w naszym programie wystąpić. No, też żałuję, 7 wiceministrów, bodajże 2121 urzędników, dane sprzed 2 lat, no wszyscy zajęci. Tak było za państwa rządów, tak jest i dziś, jeden przepis, jedna jednoznaczna sytuacja, identyczne okoliczności, a w 2-3 urzędach skarbowych różne interpretacje. Tak musi być, może jesteśmy skazani już na to. No nie, absolutnie tak być nie musi, absolutnie. Proszę też zobaczyć, w międzyczasie pojawił się bardzo ważny wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego, który mówi o tym, że interpretacja podatkowa, że podatnik jako ta osoba, która nie musi mieć przecież do końca świadomości prawnej, czy znajomości, czy jakiejś biegłej wiedzy prawa podatkowego, czy finansowego, w takiej sytuacji te, jakby zwracając się do urzędu, powinien zostać objęta ochroną. I wyrok NSA, który mówi, że kiedy podatnik dokonuje samoobliczenia podatku, mając kieruje się aktualną tym w danym czasie, nie wiem, praktyką urzędów skarbowych czy innych interpretacji, no to, że jest, to, że ma do tego prawo, że nie popełnia w tym momencie przestępstwa. No tylko tak. Pytanie, dlaczego ta zasada jest stosowana dopiero na poziomie sądów, a nie jest już stosowana na etapie urzędów skarbowych. Mamy prawo wymagać, ponieważ dużo płacimy za aparat skarbowy w Polsce. Nie wiem, czy państwo wiedzą, według danych OECD, to są dane z 2015 roku, OECD przedstawiło taki specjalny raport, koszty funkcjonowania aparatu skarbowego w Polsce pochłaniają aż 1,6% tego, co zbiera aparat z podatków. Według ekspertów OECD jest to najgorszy wynik spośród wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Dla porównania, na przykład 1,6% w Polsce to są te koszta, w Wielkiej Brytanii 0,7%. Czyli liczba urzędników i poziom ich wynagradzania nie ma kompletnie związku z jakością pracy. No absolutnie, no bo proszę sobie wyobrazić, jeśli premier wprowadza konstytucję dla biznesu, wprowadza, mówi o tym, że podatnik jest najważniejszy, wprowadzają zasadę, która, znaczy jakby mówią o tej zasadzie, że będzie ona stosowana, bo pamiętam, że w 2016 roku już też wiceminister mówił, że ta klauzula nie działa i że trzeba się temu przyjrzeć. Mhm. No to po 2 latach oczekiwalibyśmy jakichś konkretnych działań i realizacji tych zadań. No i dlatego powstała, ważna rzecz. Tak, bo chciałam powiedzieć, na czym polega też problem. To nie jest tak, że dziś podatnik, obywatel może pójść do Urzędu Skarbowego i powiedzieć, dokonałem pewnej transakcji, czy powinienem zapłacić podatek, czy zostać z niego zwolniony, tylko urzędnik oczekuje, że przyjdzie taki Kowalski, w cudzysłowie, i dokładnie opisze sytuację, czyli sprzedałem mieszkanie, uważam, że powinienem zapłacić podatek w takiej wysokości i na tej podstawie dopiero urzędnik odnosi się, czy to jest prawidłowe, czy nie, ale znowu, korzystając z wytycznych, które dostaje od ministerstwa, które jednak mają taką zasadę, żeby ściągać jak najwięcej, żeby ta ściągalność podatku była jak największa, wolą asekuracyjnie tego nie robić. Przyznam, że nie rozumiem przykładu, no bo na jakiej podstawie ten urzędnik ma rozstrzygać? No, prosi petenta o opisanie sytuacji, o przedstawienie sprawy, opisanie, o co panu Kowalskiemu chodzi. No tak, tylko że różnica polega na tym, że Kowalski musi dokładnie powiedzieć, jak on w takiej sytuacji chce się zachować i musi konkretnie wskazać jakby drogę rozwiązania. Aha. Nie ma sytuacji takiej, że przychodzi podatnik, mówi, sprzedałam mieszkanie, którego jestem właścicielem. Co mam zrobić, tak? Co mam zrobić, tak? Czyli Kowalski musi opisać, to zrobiłem, czy dobrze zrobiłem, tak? Dokładnie. I to jest jakby przedmiotem ocennym, tak? Przez urzędnika. I teraz urzędnik opiera się na wytycznych, które ma z ministerstwa i wie, że ma ściągnąć podatek, więc wydaje różne tam interpretacje. Rozumiem. No bo jakby też zabezpieczenie swoją osobę jako urzędnika państwowego. Dziś pytanie w naszym programie, czy wątpliwości powinny przemawiać na korzyść podatnika, a już teraz czekamy na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Czekamy jak zwykle na listy. Stąd rozumiem ta interpelacja poselska numer 25459, która była skierowana do Ministerstwa Finansów. Dotyczyła właśnie sposobu korzystania z zasady w razie wątpliwości na korzyść podatnika. No i co padło w odpowiedzi wiceministra Pawła Cybulskiego? Padły te liczby, o których rozmawialiśmy? Padły tylko liczby i tak naprawdę to była bardzo krótka odpowiedź, w której wskazano, że właśnie zostały zastosowane 3 w 3 interpretacjach indywidualnych i w 38 decyzjach dotyczących przedsiębiorstw. Natomiast to pokazuje, że tak naprawdę ten przepis ciągle jest martwy, ciągle nie jest używany i mimo obietnic i mówienia o różnych ułatwieniach, to tak naprawdę jest odwrotnie. A może tak się zacząłem zastanawiać, że może obiektywnie tego przepisu nie da się zastosować? No bo skąd biorą się wątpliwości skarbowe? Skąd biorą się wątpliwości dotyczące na przykład sposobu rozliczania podatków? No to się bierze, łatwo odpowiedzieć, z zawiłości przepisów, prawda? Ze skali skomplikowania przepisów proceduralnych. Wreszcie z tego bałaganu interpretacyjnego, o którym mówiłem, że nie ma jednej interpretacji. No bo to chyba nie jest normalne, że w tej samej sprawie 2 urzędy wydają różne decyzje. No to nie jest normalne na pewno, natomiast proszę zobaczyć, że sądy, czyli instancja odwoławcza, radzą sobie w tych sytuacjach już dużo łatwiej, tak? W związku z powyższym to nie jest tak, że jest to niemożliwe do zastosowania, bo jeśli odwołamy się od interpretacji urzędniczej, Urzędu Skarbowego i pójdziemy do sądu, to w większości przypadków sąd wskazuje właśnie stosując tą zasadę. W związku z powyższym zasada jest do stosowania, tylko muszą być jakby otoczenie, czy warunki do tego, żeby ta zasada była stosowana. I teraz, jak może urzędnik zastosować tą zasadę, jeśli ma wytyczne z ministerstwa, że ma w takim konkretnym przypadku postępować, stosować taką, a nie inną interpretację. Więc on ma trochę sensu na ręce, tak? Czyli u nas przyjęła się po prostu zasada, że w razie wątpliwości na korzyść urzędu. Niestety fiskus jest opresyjny, co oczywiście też proszę pamiętać, że Urzędu Skarbowy, taka jest rola urzędów skarbowych. Ściągać należne podatki, pilnować, żeby nie było oszustw, bo to wszystko musi pójść jakby, musi być zrównoważone. Natomiast dziwi mnie fakt, że w 2016 roku chyba, jeśli dobrze pamiętam, wiceminister Paweł Gruza deklarował, że zleci podległym służbom administracyjnym analizę potrzeby wzmocnienia klauzuli wyrażonej w artykule 2a, I tak naprawdę mamy, wie pan, dużo czasu mija i właściwie nic się nie zmienia, tak? Urzędnicy dalej dostają wytyczne, czyli mają blokowaną możliwość używania tej klauzuli. Podatnik zostaje właściwie z możliwością odwołania się do sądu, co oczywiście trwa, jest kosztowne i tak dalej, więc nie wszystkich też na to sobie mogą pozwolić. Nie wszyscy mają na to ochotę, nie wszyscy mają na to czas. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13:00 Joanna Augustynowska, posłanka Platformy Obywatelskiej, ekonomistka, jest naszym gościem. 19 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy wątpliwości powinny przemawiać na korzyść podatnika? 7 trójek na początku 22. Pan Sławomir, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Zastosowanie i wprowadzenie samej zasady in dubio pro tributario to klasyka, jak in dubio pro reo w innych postępowaniach. Natomiast nie wolno było i jest pozostawiać tej zasady do decydowania, rozważania urzędnikom skarbowym. Prowadzący bowiem postępowanie i wydający decyzję w tej samej sprawie, samej natury ta zasada stosowania jest ułomna. Wielokrotnie postulowałem i dziękuję, że będę mógł za pośrednictwem trójki to jeszcze raz powiedzieć, że wyrażam zgodę absolutną na prowadzenie postępowania według ordynacji podatkowej, no pośrednio według KPA przez urzędników skarbowych, ale materiał zgromadzony, a tego dalej nie zrobiono przez ćwierć wieku, winna być materiał dowodowy przekazywany utworzonym nowym wydziałom sądów okręgowych, wydziałów administracyjnych, i tam powinien zapadać w formie wyroku, orzeczenie w formie wyroku. Wówczas niezawisły sąd ponad wszelką wątpliwość nad tą zasadą by się prawidłowo pochylił. Pan Tomasz, pozdrawiam, napisał, że prawo ma być proste, zrozumiałe. Jeśli jest jakakolwiek niejednoznaczność w prawie, winna być interpretowana na korzyść podatnika. Pan Jakub. Panie Jakubie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja bym się chciał odnieść do tego, co mój przedmówca powiedział. To prawda, że materiał dowodowy zgromadzony powinien rozpatrywać kto inny. Tak to wygląda, że w tej chwili organ podatkowy jest organem postępowania przygotowawczego i organem wydającym decyzję, czyli organem orzekającym. To z racji samej podwójnej roli tego organu już rodzi pewne patologie. Poza tym należy się przyjrzeć poziomowi zarobków urzędników podatkowych. Proszę sobie wyobrazić, że średnia płaca szeregowych pracowników urzędów skarbowych to jest w granicach 2600 zł. Tak jest. Proszę państwa, to są, no powiedzmy sobie szczerze, nie ujmując tutaj niczego nikomu, to są zarobki, które osiągają pracownicy pracujący w supermarketach. Średnia zarobków w Ministerstwie Finansów, dla porządku dodajmy, jest w okolicach 8000 brutto. Pan Piotr napisał, co nam po tej zasadzie, skoro nadal to urzędnik decyduje, czy są w ogóle wątpliwości. Pan Ryszard, panie Ryszardzie, witam, halo. Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Proszę pana, no powinno być interpretowane, tylko że papier jest cierpliwy i przyjdzie i przyjmie wszystko. Zawsze jest tak, że ten najmniejszy jest bity, a reforma powinna się zacząć od prawa podatkowego, które powinno być proste, przejrzyste, żadnych interpretacji, płaci pan tyle i tyle podatku, powinno być tak jak prawdopodobnie w Anglii jest, jakiś podatek ryczałtowy, wybiera pan sobie, ile pan chce płacić i dziękuję, nikogo nic więcej nie interesuje. A interpretacje, proszę pana, są po to, żeby właśnie ściągać jak najwięcej pieniędzy do kasy państwa. No, tak, bo tak, przecież trzeba zasada czegoś opłacać to wszystko. Tak, prawda? Jest. A jeszcze, a przecież wszystko to było robione tylko po to, żeby jak najlepiej wypadać. No, a teraz jeszcze wybory, no to tym bardziej trzeba jeszcze lepiej 23 wypadać. Minuty po południu, pozdrawiam pana, 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam pana rzecznika, kłaniam się. Witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego, pana redaktora. I mali, i średni przedsiębiorcy są, no jak pan wie, zawiedzeni faktem, że zasada przy wątpliwościach na korzyść podatnika nie działa. Co rzecznik może w tej sprawie? No zasada nie działa w pełni, można tak to powiedzieć. Przypominam, że konstytucja biznesu została przyjęta, podpisana przez pana prezydenta w kwietniu, a te dane, które publikuje Rzeczpospolita, dotyczą całego roku poprzedniego, ale dotyczą, nie jest. Dotyczą sytuacji od 1 stycznia 2016 roku. Tak jest, czyli przed wejściem konstytucji biznesu. Konstytucja pełna? Biznesu. Pełna zgoda. Ale ma to jest... zmienić, tak. Ale powiem słuchaczom, panu redaktorowi, że wielu urzędników uważa, że to jest znowu bicie piany i że będzie jak było, pogadają sobie, a my będziemy znowu robili swoje, ale tak nie będzie, ponieważ premier Morawiecki, powołując mnie na rzecznika, wręczając mi ten akt, powiedział, masz wprowadzić konstytucję biznesu w życie, a konstytucja biznesu to są między innymi te cztery generalne zasady. Oj, czyli... To ogromna praca przed panem, ale wracam do pytania, co może rzecznik, czy na przykład może reprezentować przedsiębiorców przed organami państwa? Może i będzie reprezentował, oczywiście tylko drastyczne, skrajne przypadki, bo biuro rzecznika w całej Polsce będzie liczyło 75 osób, no a małych i średnich przedsiębiorców jest 2 miliony, ale no tak. W takich wyjątkowo ważnych i reprezentatywnych dla wielu innych spraw, problemów, sprawach, jak najbardziej będę do tych spraw przystępował na prawach prokuratora. Czy to nie dziwne, że urzędnik skarbowy nigdy nie ma wątpliwości, praktycznie zawsze wydaje decyzje korzystne dla urzędu, dla Skarbu Państwa? Ja rozumiem interesy Skarbu Państwa, one są oczywiste, ale... Dziwne. Tak jak powiedziałem, do momentu wprowadzenia konstytucji biznesu było to w zasadzie bezkarne. Tam jest taka ustawa o odpowiedzialności urzędników, ale zdaje się, że tylko jedną osobę z tej ustawy ukarano i to jak się odwołała, to została uniewinniona. Ale te czasy się kończą i to z pełną odpowiedzialnością mówię państwu. Panie rzeczniku, a ja mam takie wrażenie, że przy całym szacunku i dobrych intencjach, żeby praktyka no jest taka, jaka jest i że... Ministerstwo Finansów, przecież to jest ręczne sterowanie, wiemy jak to działa. Pamiętamy z poprzednich czasów przypadek pana ministra Kapicy, prawda, który oczekiwał, że wszystkie kontrole muszą kończyć się wynikiem. Podejrzewamy, że teraz jest po prostu podobnie, tylko na innym polu, że Ministerstwo Finansów wydaje dyspozycję, że każda decyzja ma na korzyść podatnika jest po prostu błędną decyzją i że tak to w praktyce działa. Ministerstwo Finansów ma zbierać pieniądze do budżetu. To jest jasna sytuacja, ale od momentu przyjęcia konstytucji biznesu przez Sejm musi brać pod uwagę te zasady, o których mówiłem, także tą zasadę, że wszystkie wątpliwości mają być interpretowane na korzyść przedsiębiorcy. Już ja wiem, że przedsiębiorcy w to nie wierzą, bo sam byłem przedsiębiorcą, jestem z tego środowiska, ja to rozumiem, ale i mam sygnały już jako rzecznik, jestem rzecznikiem od 22 czerwca. Bardzo krótko, mamy tę świadomość. Mam sygnały, że rzeczywiście jest tak było i zapowiadam, że nie będzie. Już przystępuję do dwóch spraw w tej chwili. Jest sytuacja taka, że jest klauzula pewności prawa, a Ministerstwo Finansów egzekwuje do tyłu, czyli jakby po wydaniu interpretacji ogólnej, w której stwierdziło, że VAT na żywność dla fast foodów będzie jednak 8%, gdzie wtedy wszyscy oczywiście po tej interpretacji ogólnej zmienili na 8%, a wcześniej interpretacje indywidualne były, że 5%, tak. A teraz jest egzekwowany do tyłu. Ci urzędnicy, którzy to robią, robią to bezprawnie. Bezprawnie, bo mamy ustawę o klauzuli pewności prawa i konstytucję biznesu. Ja do tego już teraz w tej chwili przystępuję i jeszcze kilka przypadków kolejnych. Dopóki nie przewalczymy, nie udowodnimy, że tacy urzędnicy będą ponosili konsekwencje za swoje czyny, to będzie tak jak było. Przepraszam, że się śmieję, ale kiedyś audycję temu tematowi poświęciliśmy i chyba okazało się, że od czasu ustawy o odpowiedzialności urzędniczej dwóch urzędników... Jeden. I się odwołał. I też nie został ukarany. Ale ja mam teraz jako rzecznik też prawo do wnioskowania o ukaranie urzędnika w trybie dyscyplinarnym i będę z tego prawa korzystał. No dobrze, ale z drugiej strony, co może taki urzędnik, skoro dostaje wytyczne, to dlaczego go karać? Może, dlatego, że on się powinien kierować przepisami prawa, a przepisy prawa w tej chwili są już jednoznaczne. To, że od niego kierownictwo wymaga efektywności, to oczywiście jest jasne i niech tą efektywność uzyskuje, ale w sposób zgodny z polskim prawem. Panie rzeczniku, ja się cieszę bardzo i wiążę z tym naprawdę duże nadzieje. Cieszę się z tego pańskiego zaangażowania, z tego animuszu, oby coś dobrego z tego wyniknęło. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13, dobrze? Tak jest. Bardzo dziękuję. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Czy wątpliwości powinny przemawiać na korzyść podatnika? Polecam naszą stronę internetową. Tam sonda wyniki jak zwykle przed 13. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja zacznę od końca. Pan zadał pytanie, co może urzędnik? Urzędnik może się kierować moralnością, logiką, a nie wytycznymi swoich szefów, jeśli te wytyczne są ewidentnym albo przestępstwem, albo czymś niemoralnym. To jest odpowiedź, co może robić urzędnik. Mój brat jest w Urzędzie Skarbowym, pracuje i mówi, że jest mu wstyd za to, co robi i zamierza zmienić tą pracę. Więc można zmienić pracę, przestać pomagać złemu systemowi. Natomiast ja od paru dziesięciu lat prowadzę swoją firmę. Z całym szacunkiem brat nie wpadł na pomysł, żeby kierując się logiką, interpretować coś poza wytycznymi. Zamierza, ponieważ powiedział, że nie chce krzywdzić ludzi, niezgodnie z jego poczuciem sprawiedliwości. Natomiast ja obserwuję od paru dziesięciu lat prawo podatkowe w Polsce, prowadząc działalność, i powiem w ten sposób. Był kiedyś koszmar komunizmu, potem nastały bardziej czasy normalne, między innymi wprowadzono ryczałt ewidencjonowany, o którym tutaj wspomniał pan, że w Anglii jest ryczałt. System, który nie daje możliwości żadnych interpretacji, ani żadnego kombinowania, po prostu płaci się zryczałtowaną kwotą przychodu, koniec, kropka. No jest tak. Niestety ten system nie daje możliwości manipulacji także w skarbówce. W związku z tym zaczęto ten ryczałt kombinować i utrudniać, rozbudowywać go pogrzebany na różne stawki, tak, żeby była wreszcie możliwość jakiejś interpretacji, a więc właśnie na korzyść, urzędu. Panie Tomaszu, oczywiście, kończę, bo pan Zdzisław czeka. Ja jeszcze jedną rzecz powiem, ale jedno bardzo zdanie, ważną, tak. Bardzo malutką. Ja mam córkę. Córka skończyła studia, zaczęła działać biznesowo. Powiedziała, gdy się zaczęła zapoznawać z systemem podatkowym w Polsce, powiedziała: tato, przecież to jest współczesny obóz koncentracyjny, to co ci ludzie wyprawiają. Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witamy pana. Dzień dobry, halo. Też witam, dzień dobry. Dzień dobry. 2014 rok, prowadzę firmę. Firma się ogłasza, upadłość, to nie jedna firma. I przykładowo ja mam zapłacić do państwa podatki. Podatek dochodowy i podatek VAT. I płacę, bo nie mam wyjścia. Dlaczego to tak ma istnieć? Firma się teraz zmienia. Działalność jest RSA, przykładowo Albut z Wołomina, dostaje jeszcze syndykcja Saltawski, kancelaria prawna w Warszawie, jeszcze ich chroni. Następna firma z Domanieckiej, firma Warbut, też ma, ociąga się z płatnością, unika płatności, a państwo jeszcze im daje przyzwolenie, żeby ogłosili sobie upadłość i od nowa się otwierają. Po co takie duże złodzieje, przekręty, barany, jak sobie nie potrafią radzić na rynku z takim zwykłym człowiekiem jak ja, nie potrafią konkurować. To po co to państwo ich utrzymuje? W ogóle nie rozumiem takich rzeczy. Dlaczego ja mam podatki płacić, a ja nie otrzymałem należności? Przecież jak ja wystawiam fakturę na 10 tysięcy czy 100 tysięcy, to ja ponoszę koszta, bo ja muszę zrobić robotę. To nie jest tak łatwo zrobić robotę. Jak oni nie potrafią zrobić, to jest, ja muszę zrobić dla nich. To jest, panie Zdzisławie, temat rzeka. Chyba na inną audycję. Zatory płatnicze 7 trójek na początku 22. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Miesięcznik finansowy, bank. Zawsze jest tak w prawie, że na korzyść winnego, na korzyść podatnika przemawiać powinno prawo. Problem jest w czym innym. Problem jest w niekompetencji urzędników. Nie chcę tutaj mówić o przypadkach i o urzędzie skarbowym, ale jest fatalnie, jeżeli ode mnie urząd skarbowy dowiaduje się, jakie właśnie weszło prawo w rozmowie z urzędnikami. Więc to świadczy o tym, że to nie są pojedyncze przypadki, tylko że generalnie rzecz biorąc urzędnicy są niedouczeni i po prostu interpretują prawo tak, jak uważają za stosowne, a nie tak, jak powinno być zgodnie z wykładnią prawa. To oczywiście narusza interesy podatnika. Gorzej, że najczęściej tymi podatnikami są przedsiębiorcy i to po prostu zniechęca do przedsiębiorczości, a tam powstaje nowe miejsce pracy, tam powstaje rozwój. Błędnie, proszę państwa, zapowiedziałem nagraną wypowiedź dr Janusz Grobicki nieco później, a przed chwilą pani profesor Katarzyna, oczywiście Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. 27 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan Łukasz Czucharski, pracodawcy RP. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dlaczego dobry pomysł, dzisiaj się zastanawiamy, dobry pomysł, ta zasada w razie wątpliwości na korzyść podatnika, ten pomysł rozmył się w mrokach dziejów, po prostu się nie przyjął. Co zawiodło pana zdaniem? Zawiodło przede wszystkim, zawodzi przede wszystkim funkcjonowanie administracji skarbowej i niestety to, że sądy administracyjne, chociaż czasami stają na wysokości zadania i faktycznie wskazują na obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, to jednak bardzo często są dość pobłażliwe dla organów podatkowych i to skutkuje takim poczuciem, że ta zasada tak naprawdę nie musi być przez administrację stosowana. Bezwzględnie. Ma pan rację o tyle, że na przykład w jednym z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego można przeczytać, że wątpliwości powstające w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego, których nie da się usunąć z zastosowaniem podstawowych metod wykładni, to znaczy językowej, systemowej lub celowościowej, uzasadniają odwołanie się do zasady in dubio pro tributario i przyjęcie takiego rozumienia interpretowania przepisu prawa, które jest korzystne dla podatnika. No to jest jednoznaczne. Czyli tam, gdzie nie ma możliwości logicznego przeprowadzenia dowodu interpretacyjnego, bez wątpliwości, należy stosować bezwzględnie zasadę. Czy tak? Jak najbardziej. Tutaj to już są takie bardzo, bardzo skomplikowane rozważania doktrynalne. Natomiast ta zasada powinna być stosowana w taki sposób bardziej praktyczny. Mianowicie, jeżeli mamy sytuację, w której w danym stanie faktycznym, w danym stanie prawnym, jednakowym, w obrocie prawnym funkcjonują prawomocne orzeczenia sądów administracyjnych, które daną sytuację rozstrzygają inaczej, to skłania to do konkluzji, że istnieje w danym zakresie w odniesieniu do danego przepisu wątpliwość. No ale może zasadę po prostu opłaca się lekceważyć, bo mówiąc wprost, więcej pieniędzy wpływa do budżetu. Panie redaktorze, to jest smutna prawda. Czy tak powinno być? No nie wiem, no nie rządzę, więc nie wiem, jakbym się zachował po drugiej stronie barykady, bo nawet jeśli decyzje są podstawą na przykład do założenia spraw sądowych, no to nadal się to opłaca, bo przecież w ciemno można założyć, że tak, nie wszyscy, którzy czują się pokrzywdzeni przez Urząd Skarbowy, pójdą do sądu, tak, a z tych nawet, którzy pójdą, no to należy przypuszczać, że jakaś część przegra sprawy, prawda? Panie redaktorze, zgadza się. Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że każdy kij ma dwa końce. Bo to, że zapewnimy w krótkim czasie przypływ gotówki do budżetu państwa, no niestety jest okupione kosztem tego, że wśród obywateli, wśród przedsiębiorców spada poczucie pewności prawa. Ma pan absolutnie rację, to tym razem pan trafił w punkt, bo znam wielu przedsiębiorców i zauważam coś niesamowitego, takie zjawisko buntu, oporu, złości, a wie pan, czym to skutkuje? Przenoszeniem firm na przykład do naszych sąsiadów. Tak. Taką chęcią po prostu, przepraszam, odegrania się, czyli oszukania fiskusa. No, zemsta jest ludzką rzeczą. Może nie powinniśmy się takimi emocjami kierować. Niemniej no, ta frustracja czasami wygrywa i to poczucie niesprawiedliwości wśród obywateli, wśród przedsiębiorców wygrywa i po prostu postanawiają oni wynieść swój biznes albo zaprzestać prowadzenia biznesu, albo go przenieść. Co niestety w dłuższej perspektywie pomimo tych jednorazowych wpływów do budżetu, w dłuższej perspektywie jest to dla naszej gospodarki, dla naszej ekonomii niekorzystne. Zasadę można wprowadzić choćby jutro, potraktować ją poważnie, ale potrzebne jest Pana zdaniem co? Dobra wola Ministerstwa Finansów? Dobra wola Ministerstwa Finansów jest na pewno potrzebna. Na pewno jest potrzebna zmiana podejścia sądów administracyjnych do stosowania tej zasady, do oceniania decyzji, które są wydawane przez administrację, ponieważ jeżeli sądy nie wymuszą na organach stosowania tej zasady, to możemy być pewni, że same z siebie raczej nie zaskoczą nas pozytywnie i nie zmienią swojego podejścia do tego przepisu. Ja bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję za spotkanie na antenie. Łukasz Czucharski, pracodawcy RP. Program trzeci, 21 minut. Pozostało do 13. 7 trójek na początku, 22. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam panu. Słuchaczy. Witam. Panie Kubo, pierwsza podstawowa sprawa. Gdyby prawo było odpowiedniej jakości, tworzone przez polityków, wówczas nie byłoby żadnej potrzeby stosować żadnej zasady. Nie byłoby pola do interpretacji. No ale my cały czas, panie Krzysztofie, ulepszamy prawo. Słynna ustawa o VAT, nie pomnę, ale chyba była zmieniana kilkaset razy. Należy po prostu stworzyć to prawo od nowa, a nie ulepszać. Tak, profesor Modzelewski uważa, że na przykład ustawę dotyczącą VAT-u należałoby natychmiast wyrzucić do kosza po prostu i napisać nową. Druga sprawa. Stanowczo sprzeciwiam się głosom słuchaczy, którzy tutaj oskarżają urzędników o jakieś niecne zamiary. Mm-hmm. A jeśli przyjmiemy taką hipotezę, iż urzędnik ma zadanie wręcz poprawić statystyki ściągalności podatku. A jeśli z tego jest rozliczane? A jeśli z tego wynika jego premia na przykład, prawda? Dokładnie. To co wtedy? A to co wtedy? No to wtedy taki urzędnik po prostu oczywiście moralnie się z tym źle czuje, ale oczywiście dostosowuje się. Pewnie. Pan Janusz. Znowu za to są winni politycy, dlatego że obiecują, a później robią wszystko, żeby na te obiecanki były pieniądze. A skąd te pieniądze? Z naszych podatków są. Panie Januszu, dzień dobry, halo. Kłaniam się. Witam. Fenomenalny temat, ale on dotyczy nie tylko kwestii podatków, ale całej administracji w Polsce, która jest skażona tym samym grzechem. Mianowicie decyzje często głupie, szkodliwe, podejmowane są na bardzo niskich szczeblach, czyli jakichś tam młodszych inspektorów, starszych specjalistów w gminie, powiecie, województwie, urzędzie takim czy innym. One mogą być błędne, one mogą być szkodliwe dla obywatela. I później te instytucje całe, jak jeden mąż, działami prawnymi, prezesami, starostami, wójtami bronią tych decyzji, a potem zostaje droga sądowa. I każdy, kto się zderzył z administracją na jakimkolwiek szczeblu, doskonale wie, że tak to wygląda. Co z tego, że człowiek pójdzie do sądu, w sądzie wygra, straci czas, pieniądze, nerwę, czasem straci kilka lat i co z tego, jeżeli ta administracja jest skażona takim grzechem, że usztywnia się natychmiast, broni swojego poglądu jak niepodległości, a ryzyko obciążenia, koszta... Ile razy, panie Januszu, jest tak, że przedsiębiorca ma często prawomocny w ręku wyrok sądu, a mimo wszystko Urząd Skarbowy się upiera? Dziś pytanie, czy wątpliwości powinny przemawiać na korzyść podatnika? Pan Artur komentuje, to pytanie mogłoby również brzmieć, czy pracownik powinien działać na korzyść pracodawcy. Urzędnicy skarbówki utrzymują się z naszych podatków, więc oczywiste, że powinni działać na naszą korzyść, pomagać nam, a nie podkładać kłody pod nogi. Jeszcze pan Przemysław, witam pana. Dzień dobry, halo. No, dzień dobry. Przemysław ze Złomskiej Woli. Tak. Ja jestem akurat świeżym przykładem właśnie działania takich urzędników państwowych i muszę stwierdzić, że to jest norma, ściana. Nic się w Polsce nie zmieniło. Mało tego, zostałem zmuszony do przestudiowania kodeksu cywilnego i w kodeksie cywilnym jest artykuł, który mówi, że w razie wątpliwości należy sprawę rozstrzygać na korzyść poszkodowanego. Mhm. Niestety tego się nie stosuje. Urzędnicy są ślepi, tak jak im ktoś każe, tak wykonują swoje polecenia. Ściana, nie czytają dokumentów, nie znają przepisów i później są tego ewidentnie. Właśnie jestem na etapie zastanawiania się, czy nie zamknąć firmy i wynieść się z tego kraju. Za 18.13 wspomniany, zapowiadany już pan dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Wobec całej maszyny fiskalnej państwa zawsze podatnik ma pozycję no, z gruntu słabszą, w związku z tym, stosując te prawne zasady, wszelkie wątpliwości powinny przemawiać na jego korzyść. Niestety w naszej rzeczywistości politycznej i gospodarczej, i myślę, że wynika to również z pewnej nie dość dobrej tradycji, podatnik, czyli obywatel, bywa wobec państwa upośledzony, że tak powiem, ponieważ państwo wykorzystuje swój autorytet i swoje możliwości, traktując często obywateli tak, jakby byli wrogami państwa. A jest dokładnie odwrotnie. To z pieniędzy podatników, z pieniędzy obywateli państwo jest finansowane, fiskus jest finansowany, urzędnicy mają swoje pensje, no i tutaj powinno być inaczej. Państwo powinno traktować podatników tak, żeby podatnicy czuli się pełnoprawnymi obywatelami i tak, żeby mogli spokojnie prowadzić swój biznes, a nie żyć z poczuciem jakiejś opresji, która ze strony urzędników i fiskusa ciągle im zagraża. Pan Adrian wspomina, że na antenie Trójki słyszał, że nawet Orlen płaci różne podatki w różnych województwach. Śmieszne? Mnie nie śmieszy, komentuje słuchacz pan Daniel. Panie Danielu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Tak, wszystkich. Ja tylko szybki temat, bo akurat kurczę codziennie słucham, jestem przedstawicielem handlowym i słucham nagminnie tej audycji, za, a nawet przeciw, i byłem dzisiaj akurat kurczę u klientki, która ma mały sklepik z takimi różnymi bucikami, jakimiś pierdółkami, takimi drobnymi kosmetykami. I właśnie rozmawialiśmy na temat akurat o podatkach i mówiła mi, że w Wólce Kosowskiej, gdzie pewnie cała Polska zaopatruje się w takie chińskie czy trampki, czy szpilki, czy te wszystkie ubiory, mówi 24 godziny na dobę stoi Urząd Skarbowy i wszystkich wyjeżdżających sprawdza. Od każdej takiej jakiejś znalezionej nieprawidłowości, jeżeli chodzi o WZ-kę, a nie ma faktury, jest 10%. Można sobie nawet stwierdzić, że jak pani wyjeżdża, kupiła sobie bucików czy jakiś tego na 6 tysięcy złotych i dostała WZ-kę, a nie fakturę, bo po prostu potem u tego kontrahenta ma zbiorczą fakturę, tak. Płaci od razu karę, to jest 600 złotych ma ten pan, który, albo pani, która z Urzędu Skarbowego złapała. To troszkę a propos, panie Danielu, jeśli pan pozwoli, pan Jan napisał, problem z polskimi urzędami jest taki, że urzędnik uważa, że obywatel jest jego wrogiem. Ulubiona praktyka urzędu jest na przykład związana z badaniem poprawności dokumentów podatkowych tuż przed okresem przedawnienia. Tak, aby obywatel zdążył oczywiście na przykład zgubić dokumenty, zapomnieć skąd mogła wynikać pomyłka. Pan Wojciech jeszcze, panie Wojciechu? Dzień dobry. Dzień dobry. Krótko proszę, bo audycja nam się kończy. Witam pana. Tak. Zagraniczny kolega prowadził działalność poza granicami naszego kraju i tak szło mu średnio, w każdym razie słabe podatki odprowadzał. Dostał wezwanie do Urzędu Skarbowego, poszedł tam ze strachem, co to będzie, a urzędnik się spytał, dlaczego panu tak słabo idzie, może panu pomóc, bo może pan ma jakieś kłopoty, może panu coś wyjaśnić i pomóc w tej działalności, żeby pan płacił większe podatki, mając większe dochody. Może takie podejście by się przydało. Za 13 minut, 13. Jacek Czarnecki, Stowarzyszenie Podatników w Polsce. Trzeba po prostu jeszcze bardziej budować jasne przepisy, a więc to jest kolejny wniosek, że nie można ich gmatwać, nie można zarzucać przedsiębiorcami kolejnymi wymaganiami, bo mamy do czynienia niestety wciąż z sytuacją przybywania tej strony, którą trzeba znać, z którą trzeba się zapoznać. Natomiast nie można tego powiedzieć o jakości naszego prawa, czyli to pozostaje w sprzeczności. No, musimy pamiętać o tym, że wykładnia danego przepisu może być wieloraka. Sytuacja, kiedy mamy do czynienia z przepisem, którego mają stosować przedsiębiorcy, a jest kilka wykładni tego przepisu, no to coś jest nie tak. Pan Bartek komentuje, tak jak pan powiedział, Skarbowi Państwa warto się sądzić. Najwyżej wyrok zapadnie za 2-3 lata, a wtedy będą już i inni urzędnicy na tych stanowiskach i inni rządzący. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, halo. No, witam serdecznie, pozdrowienia z Krakowa dla wszystkich. I taka konkluzja, słuchając państwa audycji, no, odnoszę wrażenie, że wszyscy się zgadzamy, wszyscy mówimy jednym głosem, ale tak naprawdę ten głos jest słyszalny od wielu lat, nic się nie zmienia. Jedyna droga moim zdaniem ku temu, żeby cokolwiek zmienić, to po prostu zakończyć socjalizm, czyli kupowanie głosów wyborców za pieniądze podatników i po prostu podziękować partiom politycznym przy wyborach, również najbliższych. Zachęcam wszystkich do głosowania na kandydatów niezależnych. Postarajcie się, drodzy państwo, przyglądnąć się swoim kandydatom w okolicy i może wykreujemy kogoś, kto pójdzie na politykę krajową. Pozdrawiam wszystkich. To wymaga pewnej pracy, ale może się opłacać. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, słucham audycji, staram się często słuchać. Dzisiaj akurat nie mój temat, bo ja uważam, że podatki powinny być obniżane, a tak nie jest, ale pan w jakieś 5 albo 6 słuchaczy temu pan powiedział takie słowa, że dla Urzędu Skarbowego to jest dobre składać, źle interpretować, bo nie wszyscy się odwołają do sądu i Urząd Skarbowy zarabia. To było w formie pytania i przypuszczenia, ale tak, rzeczywiście taka sugestia padła, tak. Panie redaktorze, jest to postawa, za przeproszeniem oczywiście, by sobie pozwolę, bo jest karygodna, no urzędnicy są dla nas, to przede wszystkim. Nie my dla urzędników, tylko urzędnicy są dla nas. Panie Piotrze, ma pan rację, ale ja mam wrażenie, że, Ameryki nie odkryłem, że taka właśnie jest praktyka. Przepraszam, że kończę. Jest, ale trzeba, to musimy o tym głośno mówić, żeby to już tutaj na tych nizinach, powiedzmy, na tych dołach... zmieniać to nastawienie urzędników do petentów. No, ja bym z tą siłą się liczył, bo taki bunt obywatelski tych, którzy tworzą większość miejsc pracy w Polsce i tworzą niemalże 70% PKB, może być dla państwa groźny. To się może po prostu zemścić. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Słuchaczy. Panie redaktorze, rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. A mianowicie osobista odpowiedzialność urzędnika, który podejmuje decyzję. No i taka jest. I co z tego? No takiej nie ma właśnie, bo gdyby tak było, to wyrok sądu... Teoretycznie, ale poszukajmy rozwiązań praktycznych, które na świecie są. Tutaj dobrym przykładem jest Daleki Wschód, Chiny, Japonia. Tam jeśli urzędnik coś zrobi nie tak, to się to kończy dla niego bardzo źle. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem aż tak skrajnych rozwiązań jak tam. Natomiast nie możemy przyjmować rozwiązań chińskich. Są granice, jak mawiają wopiści. Bardzo panu dziękuję. Roman Przestyski, główny analityk Gerda Broker. Powinno tak być jak najbardziej, natomiast między deklaracjami, czy formalnymi dokumentami, czy ustawami na ten temat, kwestią zasadniczą jest sposób stosowania tych zasad przez urzędników. No, urzędnicy często mają też swoje nawyki, takie, które nie nadążają za nowymi regulacjami. W związku z tym te przyzwyczajenia jakby pokutują i to trudno się też z drugiej strony dziwić urzędnikom, że mają takiego podejścia trochę biznesowego, czy czuję tego podejścia biznesowego, że jednak życie gospodarcze jest o wiele bardziej skomplikowane niż wszelkiego rodzaju przepisy skomplikowane, podatkowe i innego rodzaju. W interpretacjach może być i zawsze jest spora doza takiej dowolności właśnie interpretacyjnej. No i to jest problem. Ponownie na antenie posłanka Joanna Augustynowska, Platforma. Witam, kłaniam się. Witam ponownie państwa. I ponownie pan Adam Abramowicz, rzecznik małych, średnich przedsiębiorców. Witam pana, panie rzeczniku. Jestem i słucham. Tak przy okazji od razu chciałbym pana zapraszać częściej do audycji za, nawet przeciw. Mam nadzieję, że będzie pan przyjmował zaproszenia. Jestem do dyspozycji, jestem stałym słuchaczem programu trzeciego i służę jako rzecznik także słuchaczom. Panie rzeczniku, mówiłem o tym, że niemalże 3/4 miejsc pracy, niemalże 3/4 PKB tworzą mali, średni przedsiębiorcy, także ci mikroprzedsiębiorcy. Tyle tylko, czy państwo potrafi być tak mądre, dojrzałe, by czerpać z ich pracy uczciwie, z umiarem? Miejmy nadzieję, że te zmiany, które zostały wprowadzone, zostały zrobione z dobrą wolą. Ja wierzę w to i postawmy tą cezurę czasową do kwietnia tego roku i od kwietnia tego roku, ponieważ rzeczywiście przedsiębiorcy od czasów Wilczka, od kiedy ja zaczynałem wtedy działalność gospodarczą, przez kolejne lata uzyskiwali tylko coraz większe obowiązki, coraz bardziej skomplikowane prawo i ja rozumiem, że nie bardzo wierzą, że teraz intencje są uczciwe. No ale dajmy szansę. Urzędnicy też się muszą tego nauczyć, no bo do tej pory byli raczej wynagradzani za tą fiskalność, za skuteczność, a poza tym byli oduczani odpowiedzialności. Raczej woleli nie podejmować decyzji niż podejmować decyzje w powszech. Za to, no ale teraz to wszystko się powinno zmienić. Ja wiem, że to nie nastąpi jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale walczymy. Będziemy pani posłanka działać. Joanna Augustynowska. Co ciekawe, pani poseł, fiskus zazwyczaj uważa, że zasada w razie wątpliwości nie obowiązuje przy wydawaniu interpretacji. I dlatego stąd być może taka mizerna liczba tych sytuacji, kiedy urzędy powołały się na tę zasadę przy interpretacjach, bo to co innego, aniżeli decyzje urzędów, jak wiemy. Sądy uważają, że zasada obowiązuje przy wydawaniu jednak interpretacji również. Czyli urzędy, no, ryzykowna teoria, ale nawet nie wiedzą, kiedy powinny stosować zasadę, a kiedy nie, czy tak? Trochę niestety jest tak i też trochę, przyznam szczerze, że budzi to moje wątpliwości wypowiedź pana rzecznika, bo z pełną energią mówi pan o 75-osobowym zespole, o konstytucji dla biznesu, który będzie pan pilnował, wszystko super, tylko, więc ma pan zespół, mamy konstytucję, mamy zasady, ale jeśli słyszymy na antenie i mówi pan to publicznie, że w końcu urzędnicy przestaną się bać wydawać interpretacje, a muszą je wydawać zgodnie z wytycznymi, które dostają do ministerstwa, no to ja nie wiem, czy to na pewno idzie w dobrym kierunku. I myślę, że tutaj należałoby poczynić jakieś chociażby rozmowy między panem rzecznikiem, który chce pilnować i dociskać urzędników, a ministerstwem, które te wytyczne wydaje, bo przy pełnym szacunku i jakby widać, że w obie strony wszyscy jesteśmy wspólni co do tego, że prawo powinno być jasne, proste, przejrzyste. Wtedy tych pomyłek będzie jak najmniej. Wtedy nie będzie problemu z wydawaniem interpretacji. Ale na to potrzeba kupę czasu i bo dziś mamy jak mamy. W związku panie z tym, może zacznijmy od działań. Pana kadencja, to a propos pani poseł, odpowiem tak, może. Bardzo proszę. W środę o 16 jestem umówiony z ministrem Banasiem w konkretnym przypadku, który właśnie narusza zasadę konstytucji biznesu. Dialog między rzecznikiem a administracją powinien być i będzie. Panie rzeczniku, pan jest powołany na 6-letnią, jeśli dobrze pamiętam, kadencję. 6-letnią, tak, nieodwoływalną. Ale właśnie chciałem pana zapytać, a kto może i w jakich okolicznościach pana odwołać? No właśnie nie można mnie odwołać, dlatego jest to jedna kadencja, więc nie muszę się podlizywać władzy, żeby zostać na kolejną kadencję. Nie ukrywam, że taka była intencja mojego pytania. Na ile jest pan zależny od tych, którzy na pana głosowali? To znaczy niektórzy się rozczarują tą moją nominacją. Na pewno premier nie, bo premier liczy na to, że energicznie będę wprowadzał konstytucję biznesu w życie, ale niektórzy, myśląc, że po prostu będzie jak będzie, to się rozczarują. Mam narzędzia i będę walczył. Funkcjonuje pan jako rzecznik, o czym mówiliśmy bardzo krótko. Dużo spraw zdążyło już do pana trafić? Gdzieś około 100 spraw indywidualnych, ale też bardzo wiele spraw dotyczących całego środowiska. W środę 10 października zwołuję pierwsze posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku. Jeśli jeszcze jakaś organizacja się nie zgłosiła, to zapraszam. Mogą być to lokalne stowarzyszenia. Wszyscy, którzy chcą brać udział, mogą pracować przy mnie i ta rada będzie także, będę z nią konsultował zarówno rozwiązania prawne, które będziemy przedstawiali Sejmowi, jak i te rozwiązania, które przychodzą ustawowe, projekty ustaw. Teraz mamy ordynację podatkową, nową, dużą ustawę. Bardzo trzeba to przypilnować, żeby w tej ordynacji podatkowej także te wszystkie zasady konstytucji biznesu były zawarte. Ujęte. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Wcześniej pani posłanka Joanna Augustynowska. Platforma, dziękuję za spotkanie i pozdrawiam. A, wyniki sądy, proszę państwa. Czy wątpliwości powinny przemawiać na korzyść podatnika? 97% internautów na tak, 3% na nie. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, ale jesteś w opcję z taką folią ochronną? Co nie? Usługi Mediamarkt.